نمنونی میں نہیں کہا غلط سنا ہوں اس سے پہلے اما ان کو اس لگ اما ان ہو تو یمنعنی من ذالک انی اکرہ یمنعنی من ذالک انی اکرہ تو یہاں پر باب ہے من جعل لأہل العلم ایاما معلوما اگر اہل علم کے لیے طلب علم کے لیے کوئی دن خاص کر دیں آپ کہ فلاں دن درس ہوگا فلاں کتاب کا فلاں مقام پہ تو اگر اس طرح سے کسی دن کی تعین کر دی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے اس طرح کا ثبوت موجود ہے کہ کسی دن کی تعین کر دی جائے کہ فلاں دن فلاں مسجد میں فلاں صاحب کا درس ہوا کرے گا. دیکھیں اس کا ثبوت ابو وائل شقیق بن سلمہ الاسدی کہتے ہیں کہ کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس عبداللہ یہ ہر جمعرات کو لوگوں کی تذکیر کیا کرتے تھے واعظ و نصیحت کیا کرتے. کون عبداللہ ہیں؟ کون عبداللہ ہیں؟ تو ابو وائل آ گیا تو ابو وائل شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کے. فقال له رجل ایک صاحب نے کہا یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن کون ہے یہ؟ ابو عبد الرحمن کس کی کنیت؟ ابو عبد الرحمن کس کی کنیت ہے؟ ابن مسعود ابن عمر کس کی؟ ابن عمر کی نہیں ہے یا دونوں کی کنیت ابو عبد الرحمن. تو انہوں نے کہا لیکن یہاں پر ابن عمر نہیں ہوں گے. کون ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن لبدت انک ذکرتنا کل یوم آپ کے درس میں اتنا لطف آتا ہے کی طبیعت ہی چاہتی ہے کہ روز آنا آپ کا درس ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو انہوں نے کہا انہو یمنعنی من ذلک کہ اگر روز آنا درس دینے سے کوئی چیز مانے ہے تو صرف یہ ہے کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ روز آنا اگر میں درس دوں گا تو میں تمہیں اکتاہٹ تمہارے اندر اطلاع کر دوں گا تمہارے اندر ملل پیدا ہو جائے اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِدِ اسی وجہ سے میں گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً یومن فیومن بعد کے ذریعے سے تمہاری خبر گیری کرتا ہوں ناوے ناوے سے بات کیا کرتا ہوں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوے ناوے سے وقت وقفے سے ہمیں بات فرمایا کرتے تھے تاکہ ہمارے ہاں سعامہ سستی نہ پیدا ہو جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہفتے میں ایک دن خاص کر رکھا تھا لہذا اگر درس کے لیے کوئی ایک دن خاص ہو فلاں تاریخ کو فلاں دن کو درس ہوگا تو اس طرح سے تعین کرنا صحیح اور درست ہے. ثبوت اس کا موجود ہے عہد صحابہ سے. چلیں تو یہاں پر اگلا باب ہے من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ٹکڑا تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے سابقہ باب میں. یہاں پر ابھی ذکر کی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ایک بار وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے حدیث بیان کی یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مَيُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اور اگلا جملہ تھا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، باقی اصل دینے والا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ایمان سے ایک کے روایت کے اندر آتا ہے کہ مَا أُعْتِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ انما انا قاسم اضعو حيث امرتو، ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا قاسم اضعو حيث امرتو۔ تو فرمایا آپ نے، میں نہ کسی کو دیتا ہوں نہ میں کسی کو منع کرتا ہوں، میں تو خالی تقسیم کار ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں حکم الہی ہوتا وہاں دے دیتا ہوں۔ حکم الہی ہے فقرا کو دینا، فقرا کو، حکم الہی ہے مساکین کو دینا، مساکین کو دینا، حکم الہی ہے پھر رکاب دینا ہے تو پھر رکاب جا رہا ہے۔ فرمایا آپ نے، میں کسی کو نہیں دیتا ہوں، باقی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں کوئی، فرمایا آپ نے، انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، باقی دینے والا عطا کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، میں تو واسطہ صرف بیچ بچتا ہوں۔ آگے تیسرا جملہ تھا، تین الگ الگ حدیثیں ہیں جن کو صحابہ رسول نے ایک بار خطبے میں بیان کیا تھا، وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت صدا ہمیشہ امر الہی پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام پر قائم رہے گی، لا يَذُرُّهُم مَّن خَالَفَهُمْ، اور وہ لوگ جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ تو حاضر امہ سمرا پوری امت یا طائفہ، دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے لا تزالو طائفۃ من امتی، تو یہاں مراد پوری امت نہیں مراد ہے بلکہ امت میں سے لازمی طور پر ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو امر الہی پر قائم رہے گا، جو ان کے مخالفین ہوں گے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور ان کے دین میں چاہیں گے رکھنا ڈالنا، دین کو کمزور کرنا ایسا نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر آ جائے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ کیا جائے؟ قیامت۔ قیامت تو شرار خلق پر آئے گا، قیامت کس طرح قائم ہوگی؟ اعلیٰ شرار الخلق۔ تو آپ تو کہیں گے نہیں قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے، مراد اس سے کیا ہے؟ قرب قیامت مراد ہے، خاص طور سے روایتوں کے اندر آتا ہے جو ہوا چلے گی، اور جو ہوا ایک جس کے اندر بھی ایمان ہوگا سب لوگ اس ہوا کی وجہ سے فنا ہو جائیں گے، مراد وہ وقت مراد ہے، ورنہ اس کے بعد تو صرف دنیا میں شرار بچیں گے اور قیامت شرار پر قائم ہوگی۔ لہذا قیامت تک بھی اگر کہیں آپ تو اس سے مراد بالکل قیامت تک نہیں مراد ہے، بلکہ مانیں گے اس سے مراد وہ ریح ہے جو تمام مسلمانوں کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور اس کے بعد دنیا میں صرف اور صرف کون لوگ بچیں گے؟ شرار بچیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا آپ نے کہ لن تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ رہے گا۔ اب ایک گروہ کون سا مولانا تھا؟ ایک گروہ کون سا ہے؟ اہل حدیث، حنفی، شافعی، نہیں، کون سا گروہ؟ پھر اس سلسلے میں علماء کے اقوال موجود ہیں، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان المراد بهم اہل العلم بالآثار، اہل العلم بالآثار، اس سے مراد کون ہے؟ محدثین کی جماعت ہے جو حدیث کو مقدم کرتے ہیں، باقی جو بھی آ رہا ہیں قیاسات ہیں، دیگر افکار ہیں، ان سب کے اوپر، تو ان کا اہل العلم بالآثار، خالی علم حاصل کرنا نہیں بلکہ حدیث کو فوقیت دینا دیگر تمام آراء کے اوپر، تو اہل العلم بالآثار جو لوگ ہیں یہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس سے مراد اہل الحدیث محدثین کی جماعت، وہ لوگ جو حدیث ہی کو مقدم کیا کرتے تھے، اگر ان کی جماعت نہیں مراد ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم اور کون سی یہ جماعت ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس امام احمد کے جملے پر کہا ہے اراد احمد اہل السنہ ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث، اراد احمد اہل السنہ ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث. انہوں نے کہا امام احمد رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے، اس سے مراد اہل السنہ ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو اہل الحدیث کا مذہب ہے، جو اس مذہب کے معتبر ہیں، قائلین ہیں، اس سے یہ لوگ مراد ہیں. تو ان دونوں، چاہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، یہ جس سے مراد وہی طبقہ ہے جو محدثین کا طبقہ، اور محدثین سے مراد دلی لیں گے قالی جو حدیث جمع کرنا شروع کر دے. محدثین کا اپنا ایک منہج فکر تھا، کوئی مسئلہ ہو ہر مسئلے کے اندر بالادستی کس کو حاصل ہے، حدیث کو بالادستی آتے، باقی دیگر آرا دیگر اقوال. لہذا وہ لوگ جو فہمے قرآن کس سے سمجھتے تھے، حدیث کی روشنی، وہ لوگ جو قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کے قائل ہوں، تو وہ لوگ جو حدیث کی بالادستی کے قائل تھے، ہر مسئلے میں حدیث کو مقدم کیا کرتے تھے، جو محدثین کی جماعت تھی، طائفہ تھا، اس سے مراد یہ گروہ ہے. امام نذر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ احتمل ان ہذہ الطائفہ مفرقۃ فی انواع المؤمنین، فی انواع المؤمنین منہم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم کہاں تھا ہوگا جناب صاحب، امین ہوں تک اسے پہلے ناہون عن المنکر ومنہم اہل انواع اخرى من الخیر، اہل انواع اخرى من الخیر ولا يلزم ان يكونوا مجتمعین بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، متفرقين في أقطار الأرض. تو امام نذر رحمہ اللہ نے کہا اس کے بارے میں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جو طائفہ ہے کسی ایک گروہ میں منحصر نہ ہو، بلکہ جو امت محمدیہ کے مختلف اعتبارات سے مختلف گروہ ہیں ان سب میں یہ منتشر ہو. چنانچہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شجعان ہیں، مقاتلون ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے سینہ سپر رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس میں داخل ہیں. فقہائے کرام بھی اس میں داخل ہیں، محدثین اعظام کی جماعت بھی اس میں داخل ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی جو عابد و زاہد ہیں، جو لوگ اسی طرح سے وہ لوگ بھی داخل ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا کرتے ہیں، اور دیگر جو خیر کے نما ہیں ان سب میں یہ لوگ الگ الگ جماعتوں میں ہوں. اسی طرح سے یہ بھی لازم نہیں آتا وہ سب کسی ایک مقام پر ہوں، یہ جماعت کسی ایک مقام پر ہو، دنیا کے مختلف اقطار میں جماعت پھیلی ہوئی ہو سکتی ہے. لہذا یہ منحصر کر دینا اس کو کہ نہیں یہ فلاں فقہا کی جماعت ہے، فلاں محدثین کی جماعت ہے، فلاں، یہ استمراد یہ وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. جو بھی صحیح عقائد جو ہیں ان کا حامل ہو، اس کے بعد جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں، تو وہاں وہ عمل انجام دیتا، سب اس کے اندر داخل ہیں. کسی ایک گروہ کو، کسی ایک طائفہ کو، جماعت کو منحصر کر دینا انہوں نے کہا یہ صحیح اور ٹھیک نہیں ہے. لہذا ایک گروہ امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی حق پر باقی نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ سمجھا ہونا چاہیے. اس سے مراد آپ کہہ رہی تھی خوش ایسے مراد اہل حدیث مولانا سے، اس مراد کون ہے؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اہل حدیث؟ جو جمعہ جمعہ جا کر کے رفع دین کر لے، یہ مراد مولانا صاحب، اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ جمعہ جمعہ مسجد جا کر کیا کر لیں، رفع دین کر لیں تو ایسا نہیں ہونا. خالی آپ جو ہے اپنا نام اہل حدیث رکھ لینے سے وہ اہل حدیث نہیں ہو جاتے. تاریخ اطلاعات اہل حدیث ہو سکتا ہے, اس کے اسلام کا مسئلہ اہل حدیث تو بعد کی بات ہے. تاریخ اطلاعات کے ہاں اسلام کا مسئلہ ہے تو اہل حدیث اسے نہیں کہتے مولانا صاحب کی مجمع جا کر رفع دین کر لیں. اہل حدیث ایک دوسری چیز ہے. تو بہرحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید اس کو مقدم رکھتا ہو, تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجماع امت محمدیہ کا اگر کسی چیز پر اجماع ہے تو اجماع کا یہ حجت, اجماع یہ حجت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے, چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ نے حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حدیث امت کے اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہے. باقی جو دوسری حدیث اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, یہ حدیث ضعیف ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالۃ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے. البتہ یہ حدیث صریح بات پر ہے کہ پوری امت اتفاق کر لے شریعت کے خلاف کسی امر پر, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی طائفہ ایسا رہے گا جو حق پر برقرار رہے گا, پوری امت میں کوئی ایسا نہ ہو جو حق پر برقرار ہو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو خیر یہ تو الگ الگ معانی کی حدیث ہیں, ان میں امام خیر رحمہ اللہ استدلال ہوئی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت کس کی پڑے گی, فقہ کی بھی ضرورت پڑے گی. اور اگلا باب آ رہا دیکھیں فہم کا پڑھیں. جی ہاں, تو حدیث تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, یہاں پر باب الگ آ رہا ہے. کتنی بار یہ حدیث آ چکی ہے, کتنی بار آ چکی ہے, یہ کون سا موقع ہے, یہ تیسرا موقع ہے. اس سے پہلے دو مقام پر الگ استدلال ہو چکا ہے, یہ تیسرا استدلال ہے. جس کا مطلب الفہم فی العلم, علم میں فہم کا بیان. ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ مجاہد سے روایت کرتے ہوئے, مجاہد کہتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے تک گیا, پورا لمبا تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر میں نے ان کے ساتھ کیا, ایک ہفتہ سفر میں لگا کرتا تھا. فلم اسما ہو یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا, پورے سفر میں 7 دن میں انہوں نے ایک بھی حدیث نہیں بیان, انہوں نے پورے سفر میں صرف ایک حدیث بیان کی پورے سفر میں. اور مصحاب اکرام حدیث بیان کرنے بہت زیادہ فیاض نہیں تھے کہ بس ہمیشہ حدیث بیان کیا کرتے تھے, ضرورت کوئی پڑھا کرتی تھی حدیث بیان کر دیا, ورنہ ضرورت نہیں ہے تو حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے. ہاں کچھ صحابہ کرام تھے جو نشر علم کا کام زیادہ کیا کرتے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن تمام صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. لہٰذا ضرورت جہاں پر ہوئی وہاں حدیث بیان کر دیا, ورنہ سنت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے صحابہ کرام, تذکرہ اس کا آگے بھی آئے گا 2 صفحات کے بعد. تو حدیث کے معاملے بہت زیادہ محتاط تھے. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جلدی جو حدیث بیان نہیں کرتے تھے, اور حدیث بیان کرتے تھے ان کا چہرہ بالکل بدل جایا کرتا تھا. حدیث جب بیان کرتے تھے تو چہرہ ان کا بالکل بدل جایا کرتا تھا, اور کہتے تھے او کما قال یا نحوہ او مثلہ, یہ جملہ کہا کرتے تھے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد. تو صحابہ کرام اس ڈر سے کہیں حدیث کے بیان کرنے میں غلطی نہ ہو جائے زیادہ حدیثیں صحابہ کرام بیان نہیں کیا کرتے تھے. اسی کا نمونہ آپ کے سامنے ہے, ایک ہفتے ساتھ میں رہے لیکن ایک بھی حدیث بیان نہیں کی, اور ایک بیان بھی کی تو اپنا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بجانے کا, جس سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ ایک بات جو بڑے بڑے صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے وہ کس کی فہم میں آ گئی, ابن عمر کی فہم میں آ گئی, تو لوگوں کی فہم میں تفاوت ہوا کرتا ہے, لوگوں کی فہم میں تفاوت ہوا کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں کسی کی فہم کام کر جائے اور کسی کے مسئلے میں اس کی فہم نہ کام کرے کسی اور کی فہم کام کر جائے, ورنہ کہیں یہ کہنے لگے آپ اس سے معلوم ہوتا ہے ابن عمر کی فہم ابو بکر عمر اور سارے صحابہ کرام سے زیادہ, ایسا ضروری نہیں ہے. کسی مسئلے میں کسی کی عقل پہنچ گئی, کسی کی فہم پہنچ گئی, دوسروں کی فہم کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترتیب وار دو باب قائم کیے ہیں, ایک تو میرد اللہ بہ خیرن جو پکے ہو فی الدین, اور دوسرا باب ہے الفہم و فی العلم. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علم اور علماء کی فضیلت بیان کی. علم حاصل کرنے کا طریقہ, تعلیم کا طریقہ کیا ہوگا, وہ ابواب یہاں پر ذکر کیے, اور اس کے بعد بتایا طلب علم کے لیے انسان کے پاس فقہ کا ہونا ضروری ہے. طالب علم کے لیے فقہ کا مادہ اس کے ہاں پایا جائے یہ ضروری ہے. کسی طرح سے طالب علم کے ہاں فہم کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اگر کسی کے پاس فہم نہیں ہے, فقہ نہیں ہے, تو پھر طلب علم وہ کہاں سے کرے؟ بس یہی ہو سکتا ہے فقہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, دوسروں تک عنوان کیا کر دیں, منتقل کر دیں, لیکن اس سے استنباط کرنا, مسائل حل کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوگی. تو ایک طالب علم کے لیے جہاں فقہ کی ضرورت ہے وہی فہم کی بھی ضرورت ہے. یہ فقہ اور فہم کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ دونوں الگ الگ, دونوں ایک ہے یا الگ ہے؟ فقہ اور فہم دونوں الگ الگ باب قائم کیے ہیں, دونوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ جی مشتاق صاحب جی, فقہ صرف علم دین میں ہوتا ہے جی, اور بقیہ علوم میں فہم کہیں گے. یعنی یہ جو تفصیل ہے شرعی علوم اور دیگر علوم میں, دیگر علوم کو سمجھ جائیں آپ تو کہیں گے فہمہ, اور شرعی علم کو سمجھ جائیں تو فقہ. ایسے ہی ہے مولانا صاحب نے ایک فرق بتایا, اور کیا فرق ہے مولانا صاحب؟ کیا جی؟ فہم یہ عام ہے اور فقہ یہ خاص ہے. کتاب نے بتا دیا لیکن مفہوم مطلب اس کا کیا, وہ تفسیر کہاں تک ہے اور تعمیم کہاں تک ہے؟ لگ رہا ہے فرق ہے ہمارا یا نہیں؟ کوئی فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے فہم اور فقہ میں, یا تو فقہ اور فہم میں فرق ذکر کیا ہے ابتدا الفروق اللغویہ کے نام سے. الفروق اللغویہ ابو ہلال عسکری کی کتاب ہے, الفروق اللغویہ, کہ جس طرح کے کلمات ہوتے ہیں باہم قریب معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فہم اور فقہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ان کا الفہم ہوا العلم بمعان الکلام, العلم بمعان الکلام عند سماعه خاصة, عند سماعه خاصة. ولهذا يقال فلان سيء الفهم, فلان سيء الفهم إذا كان بطيء العلم بمعنى ما يسمع. والفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله. یہ فرق بتایا انہوں نے کہ فہم تو کہتے ہیں کوئی کلام سن کر کے آپ کو اس کے معنی کا علم ہو جائے, اس کا کیا مطلب اسے سنا آپ نے, یا ابا عمر ما فعلن وغیر, اب سمجھ آ گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے کہا ابو عمر آپ کا جو پرندہ تھا ابو نغیر کہاں گیا, آج کل اس کے ساتھ نہیں کھیلتے, مر گیا تھا پرندہ, وہاں سے پرندہ تھا نغیر, کیا ہو گیا تھا اس کا؟ جی انتقال ہو گیا, مر گیا پرندہ, وہ سارے غمگین رہا کرتے تھے اس کی وجہ سے ابو عمر. تو کیا فرما اللہ سن لیا ابا عمر, تو یہ سن کر کے آپ کے سمجھ میں آ گیا, اللہ نے سوال کیا ان سے کہ یہ پرندہ آپ کا تھا کیا؟ فہم ہوا یا نہیں فہم ہوا؟ فہم اس کی ہوگی, سمجھ میں آ گیا اس کا معنی مطلب کیا ہے. کسی کو فہم کہا جاتا ہے کہ کوئی کلام کوئی جملہ سن کر کے اس کا معنی مطلب آپ کے ذہن میں آ جائے, سمجھ جائے اس کو کیا کہہ رہی, کیا ہے؟ فہم ہے. اور باقی فقہ کسے کہتے ہیں؟ العلم بمقتضى الکلام، کسی کلام کا مقتضا کیا ہے، کسی کلام کا تقاضا کیا ہے، یہ کلام جو کہا جا رہا ہے یہ کس بات کا متقاضی ہے، اور اس کو غور فکر کر کے آپ معلوم کریں. کسی کا رہتا ہے کنا فکر ہوتا ہے، کسی کلام کے مقتضا کو تو کسی بات کو سمجھ جانا اور ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا پھر مطالبہ ہم سے کیا ہے اس کا. چنانچہ یہ چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کو سنائی، کئی مسئلہ مستمت کریں گے اس سے آپ. جی انہوں نے کتنے مسائل کے سن بات کریں گے، لیکن اب لمبا واقعہ. امام شافعی رحمہ اللہ ایک بار بن گئے آیت امام احمد کی، اور امام احمد رحمہ اللہ بہت قائل تھے کس کے، امام شافعی کے بہت زیادہ، ان کی عقل، ان کی ذہانت، ان کے علم کے بہت زیادہ قائل تھے. گھر میں تذکرہ کیا کرتے تھے گھر والوں سے، بہت بڑے عالم، اور یہ لوگ کہتے ہیں امام احمد سے کیا آپ ان نوجوان کے پاس زیادہ کر کے، آپ بہت سارے علماء فلا فلا بڑے بڑے محدثین موجود ہیں اور آپ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان نوجوان کے. اس کے امام احمد رحمہ اللہ بھی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، 14 سال کا فرق، 14 سال کا فرق تھا دونوں میں. 164 میں پیدائش کب ہے امام احمد کی، اور 150 میں پیدائش کس کی ہے، امام شافعی کی، تو 14 سال کا فرق تھا. تو کیا اس نوجوان کے پیچھے آپ گھومتے رہتے ہیں، باقی تو بڑے بڑے کا بقیہ محدثین کی حدیثیں اگر رہ جائیں گی تو میں نزول سے حاصل کر لوں گا دوسروں سے، مل جائیں گے حدیثیں. اس فتح کی عقل اگر ہم سے رہے گی تو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی اس کے بعد. تو بہت قائل تھے، تو گھر میں تذکرہ کیا کرتے تھے. ایک بار اتفاق امام شافعی آ گئے ان کے یہاں، امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں، تو خیر پانی وانی سب رکھ دیا گھر والوں نے، رات میں اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے. اب اس کے بعد صبح دیکھا تو پانی بھائی صحیح رکھا ہوا. کیا کہا بچی نے، آپ تو کہہ رہے تھے بہت نیک آدمی ایسے ویسے، اور رات میں انہوں نے تہجد ہی نہیں پڑھی، یہ کون سے بڑے عالم ہو گئی، اور بغیر وضو کے مسجد چلے گئے، پانی تو ایسے کا ویسے رکھا ہوا ہے، وضو بھی نہیں کیا انہوں نے. اب بہرحال شاید ہوگی اس کی ہم اتنی تعریف کرتے تو اس کا جو یہ حال ہے. تو پوچھا ان سے کیا تذکرہ اس طرح آیا ہوگا، کہا اصل وہ رات میں آج مجھے نیند نہیں ہے بالکل، میں رات میں لیٹنے لگا تو اس کے بعد یہ حدیث میرے سامنے آ گئی، یا آبا میں ماں فالم ہو گئے. اب اس سے میں نے مسائل کا استنباط شروع کیا، تو تب 1000 مسائل کا استنباط کیا، اذان ہوگی فجر کی، اس کو سیدھے کہاں چلا گیا میں چلا گیا کال میں نے 1000، اگر مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہے، اگر مجھ سے غلطی نہ ہو رہی ہو. جی ہاں، تو مسائل کسے کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب سیخ کہا جاتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا محاصل کیا ہے، اس کا مستنبط کیا ہے. یہ باقی کسی کلام کو سن کر کے اس کا معنی سمجھ جانا یہ فہم کہلاتا ہے. فہم بھی ضروری ہے طلب علم کے لیے، ورنہ استاد نے سمجھایا آپ کی سمجھ ہی میں نہیں آئے. اور باقی اس کے بعد مرحلہ آتا ہے پھر اس سے فقہ کا، کہ کیا کیا اس کے اندر سے آپ موتی نکالتے ہیں، یہ سارا اگلا مرحلہ اس کے بعد ہوتا ہے. چنانچہ ایک فقہ کے نام سے پورا ہے، کیا ہے، علم پورا ہے، جیسے شرع علم جو فقہ کے نام سے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے الفروق اللغویہ کے اندر کہ وسمی علم شرع فقہ لانہ مبنی عن معرفت کلام اللہ تعالی و کلام رسول، وسمی علم شرع فقہ، وسمی علم شرع فقہ لانہ مبنی عن معرفت کلام اللہ تعالی و کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے معانی اخذ کیے جاتے ہیں، لہذا اسی پر مبنی ہوتا ہے، لہذا اس کو اس علم کو فقہ کا نام دیا گیا ہے. یہی حدیث آپ کے سامنے جو پڑھ رہے ہیں آپ، جسے امام خیر فہم پر استدلال کیا ہے، کتنے مقام پر آ چکی ہے، 3 مقامات ہو چکی، بھی اور بھی انشاءاللہ یہ آئے گی. اور بعض احادیث جن کے امام خیر رحمہ اللہ نے 36 مقام پر ذکر کیا صحیح بخاری کے اندر، الگ الگ مسائل کا ان سے استنباط کیا ہے. تو ایک طالب علم کے لیے فہم کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ کی ضرورت ہے سب کی بھی ضرورت ہے صحیح طور پر طالب علم بننے کے لیے. چلیں ہیں. جی الاغتباء فی العلم والحکمہ، علم اور حکمت میں ایک دوسرے پر رش کرنے کا بیان. اغتباء کے معنی رش کرنا ہوتا ہے. تو علم کے اور حکمت کے باب میں انسان کو رشک ہو. اس طرح فلاں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا فرمائے, حکمت عطا فرمائے, کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح سے علم اور حکمت عطا فرمائے. تو علم اور حکمت کے باب میں رشک کرنے کا بیان ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, تفقہوا قبل ان تسودوا, تفقہوا قبل ان تسودوا, قبل اس کے کہ آپ کو سردار بنایا جائے, تسودوا کے معنی سیادت آپ کو دی جائے, اس سے پہلے فقہ حاصل کر لیجئے. قبل اس کے کہ آپ کو سردار بنایا جائے, اس سے پہلے آپ فقہ حاصل کر لیں, علم حاصل کر لیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس پر ایک نوٹ چڑھا رہے ہیں, وبعد ان تسودوا, وبعد ان صرف سیادت سے پہلے ہی نہیں, سیادت کے بعد بھی علم حاصل کرنا ہے. یہ نقد ہے کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ تو کوئی اس کا مفہوم مخالف نہ نکالے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کوئی مفہوم مخالف نہ نکالے. کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ سیادت سے پہلے, سیادت کے بعد علم حاصل نہیں کرنا, یہ مفہوم نہیں ہے. لہذا اگر کوئی یہ مفہوم نکالنا چاہے تو غلط ہے. اس کی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر تردید کر دی ہے, یعنی سیادت کے بعد بھی طلب علم کرنا ہے. تو امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد, ان کا مقصود یہ قطعی نہیں ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہو سیادت کے بعد, بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تفقہوا قبل ان تسودوا, قبل اس کے کہ آپ کے ہاتھ میں قیادت آئے, آپ کے ہاتھ میں سیادت آئے, آپ علم حاصل کر لیجئے تاکہ صحیح طور پر امت کی سیادت و قیادت کا فریضہ انجام دے سکیں آپ. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اور سیادت و قیادت آپ کے ہاتھ میں آگی, تو آپ صحیح طور پر امت کی یا جن کی سیادت آپ کو سونپی گئی ہے, صحیح طور پر ان کی قیادت و سیادت کا فریضہ انجام نہیں دے سکیں گے. لہذا قبل اس کے کہ آپ کے ہاتھ میں سیادت و قیادت آئے, اس سے پہلے آپ علم حاصل کر لیں تاکہ صحیح طور پر آپ قیادت کر سکیں. ایک تو یہ, دوسرے کہ آپ سیادت و قیادت ہاتھ میں آنے سے پہلے علم حاصل کر لیجئے, اچھا موقع ہے, بعد میں موقع نہیں مل پائے گا. ایک یہ مطلب مولانا صاحب, سیادت و قیادت ہاتھ میں آنے سے پہلے علم حاصل کر لیجئے, فقہ حاصل کر لیجئے, بعد میں موقع نہیں ملے گا. یہ ہے امام, یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم. قیادت کو صحیح طور سے انجام دینے کے لیے علم حاصل کر لیں, قیادت ہاتھ میں آنے سے پہلے علم حاصل کر لیں, کیونکہ بعد میں جو ذمہ داریاں سر پہ آ جائیں گی تو علم حاصل کرنے کے مواقع پھر انسان کو نہیں مل پائیں گے. یہ قطعی نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ قیادت و سیادت کے بعد علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہو, اس کی تردید کس نے کر دی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے. وبعد ان تسودوا وقت تعال مع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنین, بہت سے صحابہ کرام نے کبر سنی کے بعد بھی طلب علم کیا ہے, علم طلب کیا ہے, جس کے نمونے آگے بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو باب قائم کا اقتباس ہو پھر علم والحکمہ, علم اور حکمت میں اقتباس کا بیان. لہذا میں نے بتایا آپ کو ترتیب والی ابواب چل رہے ہیں, جہاں علم حاصل کرنے کے لیے فہم کی ضرورت ہے, وہیں فقہ کی ضرورت ہے, وہیں اس بات کی ضرورت ہو کہ علم کے لیے انسان کے دل میں لگن اور تڑپ بھی ہونی چاہیے. علم کے لیے انسان کے دل میں لگن اور تڑپ ہونے, جذبہ ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا, تو انسان علم نہیں حاصل کر پائے گا. لہٰذا کیا مقصود یہاں پہ اس باب کا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی لگن, علم کا جذبہ, کتنا زیادہ علم حاصل ہو جائے, فلاں کے پاس اتنا علم ہے, کاش ہمیں بھی ایسا علم حاصل ہو جائے. جب تک یہ انسان کے دل کے اندر جذبہ نہ ہو, لگن نہ ہو, تڑپ نہ ہو, تب تک صحیح طور پر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہذا ایک طالب علم کے دل کے اندر علم کی لگن, علم کا شوق, علم کا جذبہ, تڑپ, یہ ساری چیزوں کا پایا جانا بھی نہایت ضروری ہے. یہ ابواب امام خیر رحمہ اللہ نے بہت ہی ترتیبات رکھے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے کن کن چیزوں کا پایا جانا, کیا کیا صفات ہونا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے.